दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले, जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सखा ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी।